NPO Radio 1 met Willemijn Veenhoven. Goedemiddag. Alles wijst erop dat de top van Europa morgen besluit tot een totaalverbod op de pulsvisserij. Wat is er toch misgegaan met de Nederlandse lobby? De pulsvissers melden zich vandaag massaal in Den Haag en zometeen hier bij ons in de Nieuws BV. Maar nu eerst een megarechtszaak in Spanje, dat nu in het uitgebreide NOS-journaal. Jan van der Putten. In Madrid is vandaag het proces begonnen tegen 12 Catalaanse separatisten. Ze worden bijna allemaal beschuldigd van rebellie vanwege het referendum over onafhankelijkheid in oktober 2017. Correspondent Rob Zoutberg is bij dat proces in Madrid. Die zaak is dus begonnen, Rob, vanmorgen. Wat is er tot nu toe besproken? Nou, het gaat vanmorgen eigenlijk alleen nog om een hoop vormzaken. Het gaat om wrakingsverzoeken, een hoop papierwerk. En de eerste getuigen die horen we zeker vandaag nog niet. Ook morgen nog niet. Pas vanaf donderdag gaan we die horen. Dan horen we de vicepremier Junqueras. Die gaat praten. Dat wordt een belangrijke getuigenis. Maar voor het eerst voorlopig hier nog een hoop papierwerk en vormzaken die eerst geregeld moeten worden. Een megazaak, ik zei het al. Hoe groot is de media-aandacht? Nou, je hoort misschien de journalisten een beetje om me heen. We staan hier met 600 collega's op dit moment om dit proces te verslaan. Heel veel buitenlandse media. Tot aan Iran zijn er mensen hier naartoe gekomen, sprak ik een collega hier vanmorgen. Tel daarbij op ook nog, daar sta ik nu ook naast, honderden en honderden politiemensen die hier de boel moeten bewaken. Dus Spanje echt alles aangelegen dat dit zo vlekkeloos mogelijk gaat verlopen vanuit hier, ja. Er zijn 12 separatisten die terecht staan. Wat voor straf hangt die mensen boven het hoofd? Ja, je moet bedenken, het zijn straffen voor rebellie, opruiing, verduistering van publiek geld. Ik noemde net even de naam van die meneer Junqueras, die vicepresident van Catalonië. Hij heeft 25 jaar te horen al gekregen. Hè. Dat is van tevoren al bekendgemaakt. Daarna komen een aantal andere mensen die 17 jaar te horen hebben gekregen. Ik moet je wel zeggen, het zal een zware dobber worden voor justitie, want ze zullen echt moeten gaan bewijzen dat ze dus met rebellie een afscheiding van Catalonië teweeg hebben willen brengen. Dat wordt het moeilijkste van deze zaak. Nou goed, Jan, het gaat ook nog maanden duren, dus we hebben er even de tijd voor. Rob Zoutberg in Madrid. De Australische regering heeft een historische nederlaag geleden in het parlement. De oppositie in Australië heeft een wet erdoor gekregen waarmee asielzoekers in opvangkampen op twee eilanden in de Stille Oceaan makkelijker medische hulp kunnen krijgen op het Australische vasteland. En niet de minister, maar artsen krijgen daarover het laatste woord. De centrumrechtse minderheidsregering van premier Morrison was daar falikant op tegen. Die wil migranten juist op die eilanden houden. En het is voor het eerst in 78 jaar dat de Australische oppositie zo'n cruciale stemming weet te winnen. Het aantal antisemitische incidenten in Frankrijk is in een jaar tijd toegenomen met 74%. Dat varieerde van het kladden van leuzen op muren tot fysiek geweld. Er werden 540 gevallen gemeld, zegt de Franse minister Castaner van Binnenlandse Zaken. Afgelopen weekeinde werden op verschillende plekken in Parijs teksten geklad, zegt correspondent Frank Renaud. In de nacht van vrijdag op zaterdag begonnen, toen werd met grote letters Joden geverfd op de gevel van een restaurant in Parijs. In het weekend werden over afbeeldingen van Simone Veil, dat is de voormalige politica die in Auschwitz zat, hè, daarover werden hakenkruizen geklad over haar gezicht heen. Op een garage verscheen een leuze dat president Macron voor de Joden werkt. Op een andere muur stond smerige Jood geschreven. En gisteren werd er een boom omgezaagd. Door onbekenden, een boom die geplant was ter nagedachtenis aan een Joodse jongen die eerder vermoord werd. Kortom, plotseling een hele serie incidenten. En volgens Renaud is het moeilijk te zeggen wie er achter dat antisemitisme zit. Er zijn geen daders gepakt nog en we weten niet of er een verband is. Maar tijdens de demonstraties van de gele hesjes de afgelopen weken waren bijvoorbeeld ook regelmatig uitingen van antisemitisme. En de Franse regering heeft vanochtend gezegd dat met name extreemrechtse mensen die demonstraties gebruiken om haat te zaaien. En dat ook openlijk. En dat zou andere mensen weer aanzetten om hetzelfde te doen. En bijvoorbeeld die antisemitische leuzen op muren te koken nu. En Franse politici hebben het antisemitisme sterk veroordeeld. In Rotterdam heeft een passagier een tramconducteur mishandeld. Die passagier was kwaad omdat het inchecken maar niet lukte. De conducteur was even bewusteloos en de dader is nog zoek. Amnesty International en Human Rights Watch hebben kritiek op een Saoedische app die Google en Apple aanbieden. Met die app, Apture, kunnen Saoedische mannen hun vrouw in de gaten houden. In Turkije is opdracht gegeven nog eens 1100 mensen aan te houden die verdacht worden van banden met de islamitische geestelijke Gulen. President Erdogan beschouwt Gulen als de aanstichter van de coup-poging in 2016. Het NOS-journaal. De advocaten van de veroordeelde crimineel Dino Soerel hebben teksten op internet gezet van een gesprek tussen Willem Holleder en misdaadsjournalist Peter R. de Vries in 2011. De teksten van een telefoongesprek zijn dat. Het was al bekend dat de Vries die opname zelf vanavond in RTL Boulevard laat horen. De advocaten van Soerel die wilden hem voor zijn. U hoort een stukje van de promo van die uitzending. Ik wil eerst met jou afspreken dat alles wat ik zeg, dat jij dat geheim houdt. Je weet de helft niet, je weet het in een duizend keer. Ja, vertel wat er is. Ik ben bedreigd door mevrouw Fiek, de advocaat van Dino Soerel. En die heeft me gezegd dat ik een valse getuigenverklaring op moet. En volgens Peter R. de Vries bewijst dat gesprek dat Soerel en Holleder samen liquidaties hebben georganiseerd. Maar de advocaten van Soerel ontkennen dat. Het Openbaar Ministerie komt op 1 maart met de eis in de liquidatiezaak tegen Holleder. De Britse doelman Gordon Banks is overleden. Keeper van het Engelse elftal dat in 1966 wereldkampioen werd. En Banks wordt gezien als een van de beste keepers aller tijden. Onder meer vanwege een redding in 1970 tegen Brazilië toen Pelé bijna scoorde. Dat klonk toen zo. Pelé! What a save! God thanks! And that's the save of the World Cup. En 5 jaar terug noemde Banks die redding een van de hoogtepunten in zijn carrière. It was a great moment in my career. And against a team who I regard as the best team in the world, against Pelé, who again I regard as the best player in the world that I'd ever seen. Gordon Banks, hij was 81 jaar. U krijgt het weer nog, het is 7 over 12. Wat zon vandaag, het blijft overal droog. Het wordt 7 of 8 graden. Morgen vooral zon in het zuiden. In het noorden mogelijk wat regen. En het wordt ongeveer 9 graden. Vanaf donderdag meer zon en dan kan het 16 graden worden. Zo. Druktemaker Marcel van Roosmalen die zag op de verjaardag van de zoon van Wendy van Dijk dat alle wereldproblemen kunnen worden opgelost. Je hoort hem rond 12:30 hier in de Nieuwsbv. Waarom ik een krantmens ben? Omdat de krant me bijpraat over gezond leven. Over geldzaken. En hoe ik mijn bijdrage lever aan het milieu. Ik weet precies wat er in mijn omgeving gebeurt. En ik weet waar ik het de gekke avond uit kan hebben. De krant maakt het me gemakkelijk. Word ook een krantenmens. Nu 4 weken voor 4 euro. Ga naar krant.nl. Stopt automatisch. Goeie zaak, Toyota. Als je meer dan standaard wilt, is er nu de nieuwe RAV4. Ja, ja. En dan zou ik hem dus nu willen laten zien. Mooi, high-power hybrid. Maar ja, radio, hè? Kijk naar de nieuwe RAV4 op toyota.nl/zakelijk. En laat je verrassen door de lage bijtelling vanaf €238 netto per maand. Wedden dat je er helemaal weg van bent? Dat is de power van Toyota. Zeg, de bezem moet er met raak. Efficiency kan beter, overhead moet omlaag. Nog suggesties? Kruisingaap.nl. Kruisingaap.nl? Ja, die hebben bakken, stellingen, steekwagens, rolcontainers, alles. Maar wat heb ik daaraan? Je wilt je bedrijf toch opruimen? Kruisingaap.nl. Opgeruimd werkt lekker. Goeie zaak, Toyota. De nieuwe RAV4 is er nu ook als business edition. U rijdt al een RAV4 vanaf €238 netto bijtelling per maand. Kijk op toyota.nl/zakelijk. Heeft Kruisingaap.nl ook verhuisdekens? Ja. Oh, en stapelrekken? Ook. En meubelhondjes? Nee, die hebben ze niet. Serieus? Ja, natuurlijk wel. Kruisingaap.nl. Opgeruimd werkt lekker. Ik heb een flink kapitaal opgebouwd. Hoe kan ik dat behouden en laten groeien? Lage rente, aandelenrisico's, vastgoedgedoe? Mogelijk.nl. Investeer in een zakelijke hypotheek met onroerend goed als onderpand en 6% rendement. Veilig, makkelijk, zeker. Mogelijk.nl. Last van keuzestress? De VPRO-gids vist de mooiste parels voor je uit de zee. Elke week het beste uit de media. Probeer de VPRO-gids. Nu 10 weken voor €10. Ga naar vpro.nl/proef. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies in Breda of Breukelen. Mogelijk.nl. NPO Radio 1. Zometeen in de Nieuwsbv een gesprek over pulsvisserij. Dat is een manier van vissen met elektriciteit waar Nederlandse vissers erg blij mee zijn, maar die met name de Fransen, met hun verouderde vloot, willen verbieden. Als dat gebeurt, moeten ook de Nederlanders weer aan de boomkorvisserij. Een methode met kettingen en sleepnetten die over de zeebodem schrapen. Boomkorvisserij. Een achterhaalde werkwijze misschien, maar een prachtig woord. Een echt noest Hollands woord. Boomkorvisserij. Boomkor, school, tong, schar, tarbot, aalzak, slaghaam, scharrebeug, zethengel, kotter, Ierseke, Neeltje Jans, Willemijn, Veenhoven. BNN VARA. De Nieuws BV. Sprakeloos ben ik. Roelof, dankjewel. Tot straks weer. Dan hoor ik je weer. En straks ontvang ik ook Thijs Boontjes, bekend van de band van Douwe Bob, van zijn rol in het televisieprogramma M vorig seizoen. En van zichzelf, want hij brengt zijn eerste album uit. Dat hoor je vanaf 1:30. Maar nu eerst komt er een einde aan de pulsvisserij. De Nieuws BV. Vandaag zijn vissers uit het hele land met bussen vol naar Den Haag gekomen om aandacht te vragen voor het dreigende verbod op de pulsvisserij. De vissers gaan tijdens het vragenuur vanmiddag in gesprek met premier Rutte. En de vraag is, kan hij nog voorkomen dat de Europese Unie morgen met een totaalverbod komt? Als het aan de Europese Unie ligt, wordt woensdag in Straatsburg besloten dat pulsvissen definitief verboden wordt. En dat zou voor de vissers een financiële ramp zijn. Het is een hele zware investering geweest van rond de 500.000 die zo overboord gegooid wordt. Gaan ze het in één keer verbieden? Moet toch niet mogelijk zijn? Zijn we met Europa mee bezig eigenlijk? De Fransen verwijten de Nederlanders dat ze alle vis wegvangen. Nous devons voter l'interdiction et nous devons le faire malgré la Commission européenne. Feitelijk komen we elkaar weinig tegen en wij hebben gewoon de hoop dat we als vissers onder elkaar, of het nou Nederlanders zijn, Fransen, Belgen, ja, gewoon goede afspraken kunnen maken en dat ieder zijn brood mag verdienen. Ik praat erover door met Kaskal Jouw uit Arnhem-Muiden. Hij is zelf pulsvisser en zit in Den Haag. Samen met pulsvisser Jacob Snoek uit Urk. En aan de lijn Bas Eickhout, Europarlementariër voor GroenLinks. Heren, allemaal goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. Goedemiddag. Goedemiddag. Heren in Den Haag, waarom zijn jullie daar vandaag? Kas. Nou ja, onze ongenoegen aan te geven. En we hopen dat aan de minister te kunnen doen. Want ja, wij voelen ons in onze geloofwaardigheid ontzettend aangetast. We hebben de laatste 10 tot 15 jaar zo verschrikkelijk veel onderzoek gedaan. En we hebben de mooiste manier van vissen ontdekt. Althans, de mooiste manier, een van de betere manieren van vissen ontdekt. Mm-hmm. En aangereikt gekregen, uiteindelijk met overheidssteun en noem maar op. Uiteindelijk ook met goedkeuring van Brussel. Ja. En dat wordt ons nu eventjes, ik zal het maar heel plat zeggen, door de strot geduwd. En dat, ja, dat is onbegrijpelijk. Echt onbegrijpelijk. Laten we eens even kijken wat dat precies is. Even voor de helderheid. Jacob, wat is het nou ook alweer in het kort, dat pulsvissen? Pulsvissen, dat is een selectieve, duurzame manier van vissen. Waarbij de visserij, en dat is ook wetenschappelijk bewezen, de netten voor kan slepen en vis kan vangen. Waar de brandstofbesparing tot wel 46% gereduceerd kan worden. Mm-hmm. Waar de bodemberoering, waar iedereen het over heeft, met 20% gereduceerd kan worden. En de bijvangst ook met 50% gereduceerd is. Dus er is geen betere duurzame manier als vissen als met dit pulsvistuig. Ja, en ook nog natuurlijk, laten we dat niet vergeten, goed voor jullie portemonnee, want door dat minder brandstofverbruik besparen jullie tienduizenden euro's per jaar, hè? Inderdaad, dat is mooi meegenomen. Ja. Ja, uiteraard. Ja, en even het pulsvissen zelf, dat gaat door eigenlijk elektrische schokjes, waardoor die vissen omhoog komen uit de bodem en dan kunnen jullie ze makkelijk vangen in de visnetten. En daar vroeger, of de ouderwetse manier is met een sleepnet, hè, wat Roelof zei, dat boomkors is boomkor, dat is met een sleepnet over de grond. Inderdaad, en dat is dan de traditionele boomkorvisserij, noemen wij dat, met wekkerkettingen, waar de vis door wordt opgeschrikt. Ja, en nu zeggen jullie, nou, dat blijkt allemaal uit wetenschappelijk onderzoek. Het is veel minder CO2-verbruik voor zo'n schip, want die is veel lichter, die hoeft niet het hele net over de grond te slepen. De bodem wordt veel minder omgewoeld, veel minder bijvangst. En goed voor jullie portemonnee, en dat moet ook, want jullie hebben er heel veel geld in geïnvesteerd. Kas, Kaljou, er is ook veel kritiek, vooral uit Frankrijk en Engeland. En die zeggen van ja, eigenlijk is het de Nederlandse pulsschepen als een, ik quote eventjes, een dikke middelvinger die ze elke dag moeten accepteren. Zij verwijten jullie dat jullie met jullie schepen varen die een stuk groter zijn dan de hunne en zo ook veel meer vis binnenslepen. Even vooropgesteld, iedereen mag kritiek hebben. Ja. Soms is dat goed, want daar kun je van leren. Maar als je kritiek aangeleverd krijgt, gebaseerd op feiten die niet wetenschappelijk onderbouwd zijn, en je roept 20.000 keer tegen een persoon die er eigenlijk niet zo goed veel verstand van heeft, dit is een vis die bovenkomt, die is totaal verbrand, en wij leveren de vis aan de afslagen en voor de consument, waarvan we zeker weten, en het is gewoon te zien, het is gewoon open en transparant. Ja. Het is super kwaliteit, dus daar kunnen we ook niks aan zeggen. We sluiten aan twee kanten naadloos aan bij het Europese Klimaatakkoord. Ja. We hebben CO2-vermindering. We sluiten naadloos aan bij het gemeenschappelijk visserijbeleid. Ja, maar de kritiek van die vissers, want dit blijft allemaal wat uit jullie onderzoek, maar toch nog even terug naar die kritiek. Maar de kritiek, daar heb je het nou, dat is valse kritiek, gebaseerd op leugens, afgunst. Want de grote milieuorganisatie Bloem, die gebruikt de zogenaamde, althans zo worden ze geprojecteerd, een zielige Franse visser met een klein bootje met een gat in zijn trui. Maar dat is eigenlijk niet zo. Wij zijn ook maar gewoon visser en we proberen ook duurzaam met onze visbestanden om te gaan. Ja. Dat hebben we tot nu toe bewezen dat we dat goed doen. We zijn nu 2019. Ja. Onze vaders en voorvaders waren er ook toe bereid. En we doen dat nu voor onze kinders en kleinkinders. Maar dat kritiek die zij zeggen van dat die vissen geëlektrocuteerd uit de zee komen, dat is volstrekt onzin. Tuurlijk is dat onzin. De kritiek dat zij zeggen, jullie varen met veel grotere boten, jullie kunnen op veel betere plekken komen en verdienen zoveel meer op die manier veel meer. Ja. Dat lijkt me gegrond. En daar kom je net. Nee, dat is niet gegrond. Wij zijn innovatief. Een Nederlander is een echte hardwerkende ondernemer. Een Fransman heeft de mentaliteit, als ik 100 euro verdien, nu ga ik het opmaken en dan kijk volgende week weer wel. Een Nederlander is vooruitstrevend altijd nog geweest. En dat kunnen ze daar gewoon niet verdragen. En dat is het. Okay. Dat speelt mee. Heren, ik praat zo meteen met jullie verder. Maar ik ga even naar Bas Eickhout van GroenLinks. Want die moet zo meteen weer gaan stemmen. Dus dan moet hij weg van de radio. Meneer Eickhout, een totaalverbod zou enorme gevolgen hebben voor de Nederlandse pulsvissers. Denkt u dat dat verbod er komt? Ja, dat is nu de grote vraag. Vooropgesteld, wij zijn ook tegen dat totaalverbod. Maar er is een meerderheid in het Europees Parlement voor een totaalverbod. Dat moet nu uitonderhandeld worden met de lidstaten. Mm-hmm. Die ook al een standpunt hadden waar Nederland tegen heeft gestemd. Dus Nederland was al eigenlijk in het standpunt van de lidstaten alleen al, stonden ze aan de minderheidskant. Mm-hmm. Nou, het Europees Parlement heeft een nog heftiger standpunt ingenomen. Ja, als we op basis van die twee standpunten tot een akkoord moeten komen, ja, dan ziet het er gewoon niet goed uit. Dat is helaas wel de conclusie die je moet trekken, dat het er niet goed uitziet. Laten we eens even kijken naar de... Is nog onduidelijk. Wanneer het komt is nog totaal onduidelijk. Ja. Ik wil even met u kijken voordat u weer weg moet naar de lobby. Want er is heel hard gelobbyd vanuit Nederland om Europarlementariërs over te halen om die pulsvisserij wel toe te blijven staan. Wat is er misgegaan in die lobby? Ja, er is ongelooflijk veel misgegaan eigenlijk. En daar zit natuurlijk het grootste probleem. Ik vind echt dat de Nederlandse regering, en dit is echt al een proces begonnen ongeveer 5, 6, 7 jaar geleden. Dus verschillende staatssecretarissen hebben hier fout op fout gestapeld. Ja. De eerste fout die is gemaakt is, er was een mogelijkheid om pulsvissen te doen, maar dat was onder het mantra voor wetenschappelijk onderzoek. Dat wetenschappelijk onderzoek is heel laat gestart. Dan krijg je al het gevoel van, jongens, ben je nou nieuwe vergunningen aan het geven voor het onderzoek of ben je gewoon nieuwe vergunningen aan het geven en dat onderzoek kwam een keer later. Dus dat onderzoek is al laat begonnen. Ja. Ten tweede, Nederland is continu met alleen maar de Europese Commissie gaan proberen te bemiddelen om meer dan die 5%. Dus dat is 10% geworden, dat is 20% geworden. En dat is continu eigenlijk het oprekken. Ja. En dat heeft tot heel veel chagrijn geleid van andere landen. Dus Nederland zei altijd, ja, maar dat is met akkoord van Brussel. Maar uiteindelijk weet je dat wetten worden gemaakt door andere lidstaten en het Europees Parlement. En daar heeft Nederland nooit in geïnvesteerd. Dus daarmee krijg je... Maar u bedoelt 5%, 5% van de Nederlandse vissers mocht daarmee experimenteren met die pulsvisserij. Uiteindelijk, en dat waren geloof ik bij elkaar... Voor wetenschappelijk onderzoek. Ja, was ik bij elkaar ongeveer 20 schepen. Inmiddels zijn het er ongeveer bijna 80. En u zegt met name te wijten, of ook te wijten aan de verschillende staatssecretarissen in Nederland die dat hebben toegestaan. Ja, die daarvoor hebben gelobbyd, die daarvoor gewerkt hebben om dat voor elkaar te krijgen. zonder echt de politieke steun te regelen bij lidstaten en het Europees Parlement. Dus continu in gesprek met de Europese Commissie, die uiteindelijk de ambtenaren zijn. Mm-hmm. Die dus daarmee ook. Er lopen ook rechtszaken vanuit Frankrijk. Dus ja, dit speelt al langer. Dus dat de Nederlandse regering nu in één keer doet van, goh, we zijn verrast door de emotie. Ja, dat is natuurlijk ook gewoon niet waar. Ja, en dat had Nederland eerder kunnen en moeten weten. En dat zijn onder andere Sharon Dijksma en wie nog meer? En ik geloof. Ja, dat Carole Schouten, sorry, onder andere. Ja, maar eigenlijk Carole Schouten kun je nog bijna het minste, want die heeft dit dossier vorig jaar gekregen. Dit is ook nog misgegaan met Henk Bleker. Kunnen we teruggaan, okay. Absoluut. En waar nu ook nog, en waar vervolgens nu de laatste discussie waar Nederland continu op focust heeft, is inderdaad dat milieuwinst die pulsvisserij heeft ten opzichte van die boomkor. En eigenlijk dat die milieuwinst wordt helemaal niet bestreden. Maar het punt is dat voor heel veel vissers gaat het helemaal niet over het verschil tussen pulsvis en boomkor, maar gaat het tussen pulsvis en hun kleinschaligere methodes. En als je dus continu alleen maar de milieuprestatie, want ook boomkor en dan met name de grootschalige sleepnetten die we voorheen hadden, als je die afzet tegen pulsvis, ja, dan scoort pulsvis beter. Ja. Maar wat ook het punt is, pulsvisboten zijn lichter, kunnen daardoor dichter tegen de kust aan en worden daarmee ook meer een concurrent van vissers die normaal wat dichter tegen de kust zitten en die geen last hadden van die boomkor. Ja. Dus Nederland heeft ook soms een strategie gevoerd waarin zij eigenlijk niet open waren voor die meer culturele tegenproblemen. Ja, en wat u dat laatste wat u zegt, dat gaat met name over de Engelsen en de Fransen. Die gebruiken dat argument van jullie komen op veel voordeliger plekken dan wij, omdat die boten veel lichter zijn. Ja, maar daar zit natuurlijk ook wel dat met veel andere visserslanden, denk ook aan een land als Spanje, die hebben daar sympathie voor, omdat die gewoon ook voelen dat zij met die kleinschalige visserij bezig zijn. Dus daar zit ook nog niet alleen dat milieuargument, maar juist veel meer dat culturele argument. Dat heeft de Nederlandse regering eigenlijk pas heel laat gerealiseerd. Ja. Als je dan vissers had toegelaten, had ze dan het toegelaten, maar dan niet binnen een bepaalde 12-mijlzone bijvoorbeeld, wat nu besproken wordt. Maar dat had natuurlijk al veel eerder op tafel moeten worden gelegd. Dus ja, de Nederlandse regering heeft die fout op fout gestapeld. Ja, als ik u zo hoor, dan is de Nederlandse regering niet een beetje dom geweest, maar behoorlijk dom in deze. Om heel eerlijk te zeggen, en dat is natuurlijk nu het cynische, dat degene die nu met die pulsvisboten op zee zitten en die hebben die vergunning gekregen, die hebben nu het gevoel van, ja, hallo, wat is dit nou voor onbetrouwbaar bedrag? En volledig terecht. Ja. Als Nederland eerder en slimmer en strategischer ook bredere politieke steun had gekregen, dan hadden we niet deze grote terugslag hoeven te krijgen en wat we nu vrezen te krijgen. Goed. Ik dank u hartelijk, Bas Eickhout van GroenLinks. U heeft nu een Europese stemming, dus u moet weer weg. Ik praat verder met de twee vissers, Cas Kaljauw en Jacob Snoek. Heren, u hoort het. Het is het falen van de Nederlandse regering. Dat moet jullie wel zwaar vallen, Cas Kaljauw. Nou, ik heb die man aangehoord, maar de helft van wat hij vertelt, dat is gewoon klare onzin. We hebben het over grotere schepen, grotere tuigen. Dat is allemaal flauwekul. We vissen gewoon onder zware districties van de overheid en noem maar op. We hebben bijvoorbeeld een kustvissersvaartuig. We vissen met 4,5 meter. Dat is niet anders, langer, breder, zwaarder. Het is juist veel lichter dan onze traditionele voorhandenvisserijen. Okay. En dat we dichter op de kust zitten. Die man die moet gewoon eens een paar weekjes mee. Vorige week had ik hem niet gehund, want dan had hij nu nog eens aan het kotsen geweest. Ja. Je moet wel realistisch blijven en je moet wel de feiten benoemen zoals ze zijn. Je maar even een ander argument. Wat hij zegt is, als de Nederlandse regering veel slimmer had gelobbyd en veel meer had geprobeerd om andere Europese landen achter zich te krijgen en ook kijken naar de cultuur van die vissers, dan waren we nu niet op dit punt geweest. Dat zal ik niet tegenspreken. Er had misschien beter geïnformeerd moeten worden over en weer. Maar ze moeten natuurlijk ook in Brussel niet zitten slapen. Als ze eerst toezeggingen doen en later terug willen trekken door middel van Franse vissers, die eigenlijk geen zin in iets krijgen, dan moeten we niet doen. We moeten wel realistisch wezen. vissen. En we moeten de zaken objectief bekijken, maar niet subjectief. Maar goed, die toezegging die is gedaan, die is voor wetenschappelijk onderzoek. Ja. En er werd bijgezegd, 5% mag er hiermee experimenteren. Dat is langzamerhand eigenlijk gewoon tegen de wet van Europa in. Is dat helemaal uitgebreid? Ja, ik ga u nu even het voorbeeld noemen van Kees Veerman. Ik noem hem ook even bij zijn achternaam, bij zijn voornaam. Die heeft gelobbyd voor ons. En is in opdracht van Carola Schouten. Ja. Is in Frankrijk gegaan met een tas vol dossiers met wetenschappelijke onderzoeken. Ze hebben er nog niet eens in willen kijken. Nou, dan ben je bevooroordeeld. Die man is teruggekomen met lege zakken, behalve de dossiers om te laten zien, om te bewijzen. En ze hebben er niet. Dat ruikt, goed verstaan hoor. Ja. Dat neigt naar vriendjespolitiek daar zo. Ja, maar goed, feit blijft dat in Europa heeft Nederland veel kwaad bloed gezet door het afgeven van te veel vergunningen. En ja, dat ook. Maar omdat ze het ook te goed gedaan hebben. De Nederlandse vloot is een schitterende vloot. Zijn innovatief, zijn altijd in de weer om mee te werken aan nieuwe innovaties. Minder discords, noem maar op. We voldoen eigenlijk aan alle doelstellingen die Europa stelt. Ja. Nou, wat moet je dan nog meer? Dan sta je met je rug tegen de muur. Meer kun je niet doen. Heren, ik wil even nog tot slot even kijken naar wat als dat totaalverbod er daadwerkelijk komt. Worden net Bas Eickhout zeggen, die kans is bijzonder groot. Wat betekent dat voor jullie, Jacob Snoek? Nou, ik zal niet zeggen dat dit voor ons het einde betekent. We kunnen ook wel terug naar de traditionele boomkorvisserij. Maar daar gaan wij. Dat willen wij natuurlijk niet. Dat willen wij niet. Nee, maar het betekent geen faillissement voor u? Het gaat wel. Het gaat economisch, gaat het ons wel geld kosten. Ja, inderdaad. Ja. En Kaskal, jou? Ja, ik denk dat er verschillende kleinschalige familiebedrijven die zijn gedoemd te verdwijnen. Hm. En onze toekomst, de kennisoverdracht, alles gaat verloren. En we hebben niet de stem gehad om ons te bewijzen dat het zo goed systeem is. Ja. En ik praat in een breed vlak over, want er zijn andere dingen ook op visserijgebied die niet horen zoals ze gaan. De theorie is makkelijk gezegd, maar de praktijk is meestal anders. Maar ik vind in dit dossier heeft de visser tref geen enkel blaam. Hij heeft zijn best gedaan om mee te werken. En dat heeft hij ook gedaan. Maar dat heeft u duidelijk geluid en duidelijk verkondigd. Nou, ik wens u nog veel succes daar in Den Haag met uw gesprek met Rutte. Pulsvissers Kaskal Jouw en Jacob Snoek. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Op 16 augustus van vorig jaar, Willemijn, overleed Aretha Franklin. Een van de grootste, misschien wel de grootste soul- en R&B-zangeres van onze tijd. En nu, een half jaar later, krijgt Franklin een eigen serie. Een serie onder de paraplu Genius, wel te verstaan, van National Geographic. Daarin wordt het leven van grootheden uitgebeeld door middel van drama. Het zijn dramaseries met zogenaamde acteurs. Eerder zagen we zo het leven uitgebeeld van Albert Einstein en Pablo Picasso. Hier is Picasso bijvoorbeeld boos. And what gives you the right to ask for my paintings? Do you think I paint them for you? Who do you think an artist is? An idiot who paints to decorate the walls of museums? Picasso klinkt hier een beetje als Puss in Boots uit Shrek. Ik weet niet of je dat kent, maar hey. Mary Shelley, dat is de vrouw die Dr. Frankenstein en zijn monster bedacht. Die was ook in de race voor dit derde seizoen. Maar die is toch niet geworden. De nieuwe serie zal zich richten op Aretha Franklin's muziek, carrière, talent en de impact die ze had op de wereld als mensenrechtenactivist. Deze zomer wordt er gefilmd. Begin volgend jaar is de uitzending. Ja. Einstein, Picasso, Franklin. Dat is een mooi rijtje. En wie weet, voegt George Michael zich er ook nog eens bij. Jeetje, wat was dit een hit, hè, in de tijd. Zo, nog steeds. Weken op één. Nou, goed nummer. I Knew You Were Waiting For Me, Aretha Franklin, George Michael. NPO Radio 1. Willemijn Veenhoven. De Nieuwsbv. Eens in de zoveel tijd verrast hij ons met een enkel liedje. En nu verschijnt er eindelijk een eerste album van Thijs Boontjens. En zijn dans- en showorkest Thijs Boontjens. Zometeen is hij hier. Je kent ze misschien wel als de huisband van M op tv. Daar liet hij al horen van alle markten thuis te zijn. Neem deze, Thijs Boontjens met knalraap en lof, schorseneren en prei. En thans, broeders en zusters, willen wij gezamenlijk zingen dat heerlijke lied. Knolrapen en lof, schorseneren en prei. Op bladzijde 86 van onze bundel. NPO Radio 1. Na 2 minuten over 12:30 is het NOS-journaal, Jan van der Putten. Het aantal antisemitische incidenten in Frankrijk is in een jaar tijd toegenomen met 74%. Er werden 540 gevallen gemeld. Het varieerde van het kladden van leuzen op muren tot fysiek geweld. De slag voor het strenge migratiebeleid van de Australische regering. Het parlement heeft een wet aangenomen om migranten die een dokter nodig hebben te behandelen op het vasteland. En die migranten zitten nu nog op speciale eilanden in de Stille Oceaan. De politie en de Koninklijke Marechaussee hebben gisteravond op de A4 bij Leiderdorp een auto van de weg gehaald met een meisje van 13 achter het stuur. Het meisje uit Amsterdam had de auto van haar ouders meegenomen en ze was als vermist opgegeven. En in Rotterdam is een tramconducteur bewusteloos geslagen door een passagier. Die werd woedend omdat het hem niet lukte om in te checken. De dader is nog niet gepakt. Pas op, nu volgt een mening. De drukte maker! Wij zijn allen wat van ons apropos van dit nieuws allemaal. Ja, zowel van de tramconducteur van het meisje. Die kan wel rijden, Roelof. De 13e. Goed. De druktemaker Marcel van Roosmalen. Goedemiddag. Goedemiddag. Maandag was het oudste kind van Wendy van Dijk jarig. Hij werd 16. Hij kreeg van zijn moeder namens de grootste fabrikant van nepauto's een invalide auto. Wendy liet het allemaal filmen en zond het uit op haar socials. En nou weet ik wel dat er een heleboel anonieme KRO- en CRV-medewerkers zijn die dat om te kotsen vinden. En die in dat gedrag van Wendy heel veel van hun eigen leiders herkennen. De eerste anonieme mail is alweer onderweg naar Albert Verlinde en Kloops van Platingen, waarin ze anoniem onthullen dat Wendy een mediahoer is die net als de leiding van de KRO en CRV drugs gebruikt. En dat Wendy hen heel erg aan hun Yvonne Jaspers doet denken, die zich op een schandalige manier over de rug van KRO en CRV-leden heen verrijkt door Boer Zoekt Vrouw, dat prachtige programma met KRO en CRV-profiel, te misbruiken voor haar eigenlijke werkgever. Pro-farmers, die net zo weinig vertrouwen hebben in John de Mol als in de koers van hun eigen leiders Jochem, Marcia, Margot en Ellen. Ik herhaal Jochem, Marcia, Margot en Ellen, die het bij KRO en CRV voor iedereen verpesten en die ervoor zorgen dat alle volgers, volgens anonieme KRO en CRV-medewerkers, goede programma's als Hallo, Goodbye, Memories, Street Lab en De Reunie verdwijnen en waardoor zelfs Boer Zoekt Vrouw waarschijnlijk verdwijnt. Misschien wel naar de zender van Wendy van Dijk, die er dus voor heeft gezorgd dat haar zoon een cadeau heeft gekregen. En daar hebben die anonieme medewerkers van KRO en CRV ook wel gelijk in. Maar toch zat er in dit gebaar van Wendy ook iets heel moois. Ik zag een moeder die er alles voor over had om haar zoon een onvergetelijke dag te bezorgen. Die wist dat ze de hoon van alle anonieme KRO en CRV-medewerkers en de rest van burgerlijk Nederland over zich heen zou krijgen met dit gebaar. Ze gebruikte de verjaardag van haar oudste kind voor een ode aan het gebroken gezin. Want dat was het. Het was een boodschap aan ons allemaal. Een boodschap van liefde en hoop. Daar stonden ze dan, moeder Wendy en Erland, worstelend met hun huwelijkscrisis, en vader Xander en zijn vriendin op het grindpad van een van hun paleizen. Allemaal samen om het oudste kind te verwennen met een gesponsorde invalide wagen. Want een scooter vonden ze in al die gezinnen toch nog te gevaarlijk voor een 16-jarige. Ik dacht, zo kan het dus ook. Als dit kan, hoeft er toch ook geen honger te zijn in de wereld. Dan komt het bij KRO en CRV ook wel goed met al die spanningen. Dan kunnen Israël en de Palestijnen er toch ook uitkomen. Dan mag Piet Paulus maar toch ook gewoon blijven. Dan kan alles. Aan het eind van de verjaardagscommercial van de zoon van Wendy van Dijk reden het verwende kind van Wendy van Dijk en zijn moeder weg in dat invalide karretje. Ik denk dat ik namens iedereen spreek als ik zeg dat ik het jammer vond dat ze niet tegen hun kasteel reden. Nieuws dan van de NOS. De legendarische outkeeper Gordon Banks is op 81-jarige leeftijd overleden. Je hoorde het net in het Radio 1 journaal. Hij werd in 1966 met Engeland wereldkampioen. En Banks werd in zijn tijd gezien als een van de beste keepers ter wereld. En kreeg in de Britse pers zelfs de bijnaam The Banks of England. NOS-presentator Tom Egbers. Goedemiddag, Tom. Hallo, hallo. Hallo. Wat zijn jouw allermooiste herinneringen aan Gordon Banks, Tom? Om te beginnen, ja, dat is een beetje nostalgie deluxe. De keepers in die tijd droegen altijd of een geel shirt of een blauw shirt. Dat was zo. Dat is gek. Dat is misschien vreemd als dat het eerst is bij Ocon. Maar dat denk je bij Gordon Banks. En zijn allerberoemdste save die hij maakte, was in 1970. En toen droeg hij een blauw shirt. En dat was tegen Brazilië. En hij geldt dus als de man van, en dat wordt vooral in Engeland gezegd, want er zijn wel meer spectaculaire reddingen in de wereld geweest natuurlijk, maar hij geldt als de man van de allerbeste save door een keeper ooit. En het was een wedstrijd tegen Brazilië. Ja. En Pelé torende wel 3 meter boven zijn tegenstander uit, en toen kopte hij en die bal die ging erin. Maar die ging er helemaal niet in. Want Gordon Banks dook naar die bal. En het is werkelijk, je kunt het op YouTube ook terugkijken. Het is waanzinnig om te zien hoe hij, toch geen grote doelman, met het uiterste katachtige krachtsinspanning, die bal toch nog over het doel wist te werken. En je ziet hem opstaan dan. En dan begint hij te lachen. En dan later wordt hij gevraagd, waarom lach je nou op dat moment? Nou, dat was omdat zijn aanvoerder Bobby Moore toen tegen hem zei, zegt Banks, je wordt oud, want vroeger had je ze klem vast. Was ook wel grappig natuurlijk. Hij was een hele... Ik heb hem 1 keer in het echt gezien. Ja. En wat mij trof aan hem, was een intens vriendelijk gezicht. Kijk, bij een geweldige keeper, dat is allemaal tot je dienst, maar een intens vriendelijk gezicht. Dat enigszins getekend was. Ja. Omdat hij in de herfst van zijn carrière een auto-ongeluk kreeg. En toen verloor hij het zicht in 1 van zijn ogen. Hm. En dat was het begin van het einde van zijn carrière. Nou, geweldige keeper. Geweldige keeper. Maar heeft hij toen nog wel eventjes doorgekiept dan, Tom? Lijkt me niet, toch? Met 1 oog? Hij heeft nog heel even doorgekiept. Hij heeft ook nog op lager niveau later gekiept. Okay. In de Verenigde Staten nog een seizoen. En hij heeft het afgesloten bij een St. Patrick club in Ierland. Maar dat was dus niet meer op het allerhoogste niveau. Kijk, hij is de man uit het allermooiste jaar eigenlijk uit de moderne geschiedenis van Engeland. 1966. De Beatles waren helemaal aan de top met al die hits die je wel kent. En Engeland werd wereldkampioen op Wembley in een reclameloze... eeuw was het nog. Hè? Dus als je kijkt naar de beelden van toen, je ziet de voetballers, je ziet het stadion, je ziet het gras, je hoort de commentator, they think it's all over, it is now. Het is allemaal zo ontzettend puur. Dus hij was een keeper, hij was de beste keeper uit de meest pure tijd die het voetbal ooit gekend heeft. Ik hoor enige nostalgie in je stem, Tom. Klein beetje. Nee, dat is liefde wat je hoort. Dat is geen nostalgie. Dat is liefde. Gewoon, ik dat is hou mooi. Daarvan. Ja. Ja. Is hij een voorbeeld geweest voor keepers na hem? Nou, natuurlijk. Ik bedoel, je noemde zijn bijnaam al, the Banks of England. En ook liefkozend Banksy. Hij werd echt gezien als een geweldige keeper. En de man die hem in 1970, ja, dat is nog een dramatisch gegeven. Mm. 4 jaar nadat ze wereldkampioen waren geworden, Engeland, moesten ze spelen in Mexico. Daar was het WK. En daar moesten ze in de kwartfinale tegen West-Duitsland. Natuurlijk de eeuwige rivaal. De oorlog was nog niet zo heel lang geleden. Ze hadden Duitsland verslagen 4 jaar eerder. En toen kwam de wedstrijd tegen West-Duitsland. En Gordon Banks raakte ziek vlak voor de wedstrijd. Hij had koorts, dat is onverklaarbaar. Montezuma's Revenge werd het genoemd. Mm-hmm. Want allemaal complottheorieën. Na de wedstrijd 4 jaar eerder tegen Argentinië, waarbij een Argentijn zelfs een rode kaart kreeg, had de Engelse bondscoach gezegd dat die Argentijnen en die Zuid-Amerikanen in het algemeen, dat het animals waren. En dat had kwaad bloed gezet bij de Zuid-Amerikanen. En die zouden dan ervoor gezorgd hebben dat Gordon Banks vergiftigd werd. Die heeft de wedstrijd vanaf zijn hotelkamer moeten zien. Toen werd hij vervangen door Peter Bonetti. Die zond zijn trill op zijn benen en Engeland verloor. Zie je. En Engeland verloor, ja. Mooi. De mooiste herinneringen en de meest tragische aan Gordon Banks. Dankjewel, NOS Sportpresentator Tom Egbers. De Nieuws BV. Ja, we draaien hem al regelmatig hier in de Nieuws BV. En hij heeft ook al heel wat liedjes uitgebracht. Maar nog nooit een album. Daar komt deze week verandering aan. Ruim baan voor Thijs Boontjes, Dans en Showorkest. Goedemiddag Thijs Boontjes. Hele goedemiddag. Vooralsnog eventjes zonder Dans en Showorkest. Zometeen over jouw eerste album. En daarvan dansen met jou. wel vandaag. En niemand anders, ik wil alleen maar dansen. Ik wil alleen maar dansen met jou. Maar ik wil dansen, ik wil alleen maar dansen. Ik wil alleen maar dansen met jou. Met niemand anders. Ik wil alleen maar dansen. Ik wil alleen maar dansen met jou. Echt alleen nog maar met jou. Clip, dansen met jou, super strak zilveren broek. Staat hem niet slecht, Thijs Boontjes? Ja, zilveren broek staat niemand slecht, Willemijn. Nee, nou, ja, Rolf. Thijs Boontjes van november 1987. En daarmee dus een kwieke 31 jaar oud. Kennen we de laatste jaren natuurlijk van die band met die fantastische namen. Thijs Boontjes Dans en Show Orkest. Hulde daarvoor. Maar de early adopters die tussen 2006 en 2012 hebben opgelet, die kennen Thijs Boontjes nog van de band King Jack. Hier te gast bij DWDD, toen met Joost Karhoff. Het Hammond-orgel is dit, hè? Ja. Het ziet er ook oud uit. Het is een heel gebeuren, is het, ja. Maar het is het waard. Je kunt Thijs ook kennen als lid van de begeleiding van Douwe Bob of als muzikant bij Anouk. Maar waar je Thijs wat mij betreft, maar dat is heel persoonlijk, vooral van zou moeten kennen, dat is de Ballade van de Moord. Mm. Een duet met Rox Hazes dat in 2017 stijf bovenaan, is echt waar, mijn Spotify-lijst met de meest gedraaide liedjes van het jaar stond. Allemaal! Dit vind je ook mooi, hè? Ja, fantastisch. Ja. Thijs maakte trouwens ook het nummer Alma Matthijssen over zijn vriendin Alma Matthijssen, die hier vorig jaar te gast was. Ze is schrijfster, waarop ik het nummer Alma Matthijssen van Thijs Boontjes liet horen ter introductie van Alma Matthijssen. Dat fragment ga ik nu weer laten horen ter introductie van Thijs Boontjes, zodat je gaat luisteren naar een intro van Alma Matthijssen met muziek van Thijs Boontjes. Deze keer ter introductie van Thijs Boontjes. Alma heeft een eigen liedje gezongen door Thijs Boontjes van het Thijs Boontjes Dans en Show Orkest. Oh ja. En Rietje was de gast geweest. Ja. En te zijn nog wel een leuke jongen. Ja, ja, ja. Kijk dat. Kijk. Ik zag haar lopen in de entertainment. Ja, ja, daar was Alma. En dan is het nu dus een nieuw album waarvan Dansen met Jou, we hoorden hem net, de eerste single is. En als je je afvraagt, dat riedeltje, dat ken ik. Het heeft mij een heel weekend dwars gezeten voordat ik het door had. Maar het is een ode aan een oude held uit het nummer Zondag. Nice. Rob de Nice. Nu van Rob naar Thijs. Hij zit met zijn handen voor zijn hoofd. Ja, gaat het nog, Thijs Boontjes? Zeker, zeker. Ja, nou ja, zo'n introductie krijg je maar één keer in je leven. Ja, heerlijk. Thijs Boontjes, wij draaiden Dansen met Jou, de tweede single van je nieuwe album, ja. Geen 18 meer. Nou ja, je nieuwe album, eigenlijk je eerste album. Ja, dat is het hele gekke eraan. Iedereen zegt, oh leuk, je hebt een nieuw album. Ja, ik zeg, ja. Is wel ook waar het hebben eerste wij dan vorige keer over zitten praten, vroeg ik me af. Ja, weet ik ook niet meer. Nee, weet ik ook niet meer. Nee. Maar kennelijk was de conclusie dat je een leuke jongen was. Vond gezellig hoor, daar niet van. Ja. Nee, goed, je hebt natuurlijk allerhande losse nummers uitgebracht. Zoals met Rox Hazes, wat we net hoorden, Casablanca. Ja. Maar nu dus je eerste echte album. Ja. Dan denk ik, maar waarom heeft dat zo lang geduurd? Nou, ik zag eerlijk gezegd helemaal niet in waarom ik überhaupt een album moest maken in eerste instantie. Ik dacht van ja, als ik een liedje af heb, dan kan ik dat toch gewoon uitbrengen. Ja. Dat heb ik toen ook een tijdje gedaan. Ja. En daardoor heb ik wel al een repertoire. Maar ja, toen zeiden mensen, Thijs, volgens mij is het toch leuk als je een keertje even die keutel inhoudt en gewoon wacht tot je de 10 hebt en daar een plaat van maakt. Maar is dat een als je dat niet gewend bent, dan is dat een heel proces. Ja. Wat misschien ook wel een beetje zwaar op de maag is. Ja, zeker. Het is me niet liggen vallen. Nee. Nee, maar, is dat een zwaar proces? Het is best een zwaar proces, omdat het nou sowieso schrijf ik altijd heel tergend langzaam eigenlijk. De muziek schrijf ik misschien in een dag. Maar de tekst, daar zit ik altijd heel lang op en dan gooi ik het weer weg en dan maak ik weer een nieuwe. En als je dat dan bij 10 nummers moet doen in plaats van bij een stuk of 3, dan wordt het nog wel iets zwaarder. Dus ik ben heel blij dat dit album af is. Ik lees wel eens van die interviews met, nou ja, weet ik veel, Prince geloof ik ook wel eens destijds. Ja, 4 minuten stond het erop. Hop, schiet het zo uit de mouw. Ja, nou ja. Sommigen is dat gegeven. Ja, ja. En waarom ben je zo super kritisch? Ligt het aan woorden? Ligt het aan het onderwerp? Nou, het ligt ten eerste aan dat het Nederlandstalig is, denk ik. Dat al een verschil maakt. Ja, kan me voorstellen. In het Engels doet het gewoon iets minder toe. Ja, eigenlijk wel. Je staat... Je komt echt niet overal mee weg. En ik vind zelf ook dat je de lat wel hoog moet leggen. En ben jij je eigen criticaster? Of zijn dat ook pa, ma, broertjes, zusjes, vrienden? Ja, voornamelijk ikzelf. Oké. Okay. Ja. En wie nog meer dan een klein beetje? Ja, nee. Niemand, nee. Goed. We kennen jou, Roelof zei het net ook al van toetsenist zijn bij Douwe Bob. Klopt. Ben je daar nu mee gekapt eigenlijk? Nee. Zolang ik dat kan doen, blijf ik dat doen. En waarom is dat leuk? Want je bent je eigen ster. En daar ben je, ja, nee, op, dat is, ben je zeker, op de achtergrond. Maar als ik zelf optreed, dan ben ik aan het zingen. Dan ben ik heel veel met het publiek bezig. En dan ondertussen ben ik ook op mijn orgeltje aan het spelen. Ja. Maar eigenlijk heb ik dat niet per se in de gaten. Dat gebeurt gewoon, gaat op de automatische piloot. Maar dat is wel, ja, een grote passie van me. Dus ik vind het ook lekker als ik gewoon ergens een beetje zo aan de zijkant kan zitten. Ja, ja. En alleen maar met het orgel bezig ben. Ja, en dat kan bij Douwe Bob. Precies, dus ik vind het eigenlijk heel fijn om het allebei te kunnen doen. Maar ja, ik weet niet hoe lang dat kan. Kom je nog terug bij je andere grote bezigheid, bij Margriet van der Linden? Bij nou, en of dat een grote bezigheid nou, was, zo de mythes. Zeg maar dagelijks. Ja, dat was een dagelijks programma. Nou ja, het probleem daar wel was dat ik, omdat ik nu een plaat uitbreng, wil ik ook weer veel festivals gaan doen en dat soort dingen. En met een dagelijkse baan kan dat niet. Dus nee, dat ga ik dan niet nog een keer doen. Ik probeer dat ook voortdurend, maar dat gaat gewoon niet. Nee, je probeert ook allemaal leuke... Je wilt ook naar festivals, ja, natuurlijk. Ja, dat kan helemaal niet. Nee. Maar is dat de reden dat je mee stopt? Of is het ook wel omdat je toch wel een beetje weinig ruimte daar had om te laten zien wat je kan? Nee, ook daar heeft het ook mee te maken natuurlijk. Ik had hogere verwachtingen. Ik was gewend om gewoon ergens aan te schuiven in een programma. Bijvoorbeeld zoals hier. Ja, dan kan je lekker een beetje ouwehoeren over van alles. En dat vind ik ook heel gezellig. En dat doe ik graag. Maar als je natuurlijk onderdeel bent van een programma, ja, dan werkt dat helemaal niet zo. Nee. Maar dat wist ik niet. Schade en schande. Ach ja. Heet dat. Goed, daar ga je dus niet mee door. Dat is duidelijk. Nee. Nee. En laten we even naar je album gaan. Even, daarom zit je hier. Geen 18 meer. We vroegen aan jou, welke nummers wil jij bespreken? Wil jij laten horen? Je kwam onder andere met deze. Dinsdagavond, vroeg naar bed. Even op het internet. Van het ander komt het een. Want ik zit hier maar alleen. Wat je daarvoor dingen ziet. Ik geloof mijn ogen niet. Wat je daarvoor dingen ziet, ik geloof mijn ogen niet. De nummer heet Eenzaam het internet op. Gaat het over waarvan ik denk dat het daarover gaat? Ja, het is een openhartig nummer wat dat betreft. Ja, maar je benoemt het nergens. Nee, zeker niet. Nee, dat lijkt me al compleet onnodig. Ja, precies. Is dat iets wat je vaak doet, eenzaam het internet op? Nee, maar ik vind het wel belangrijk dat het kan. Ik vind het goed dat het kan. Ja, ja. Maar ik vraag me af of de luisteraars nu snappen waar het over gaat. Nou, ik heb ze hoog zitten. Ik niet. Porno. Jezus. Nee hoor, lieve luisteraar. Dat nee, hoor. Nee, maar goed, je zal maar er net invallen. Ik denk, waar gaat het over? Dan is het geen leuk gesprek. Nee. Ja, maar ik vind het een ongelooflijk leuk nummer. Ik hoor hier, dit zijn wel jaren 80 invloeden, toch? Ja, dit zijn zeker. Dat is toevallig. Dit is vrienden van mij, die hebben een band, dat heet Saint-Tropez. Ja. En die hebben die hadden die muziek liggen al heel lang. En daar konden ze, ja, daar kwamen ze verder niet uit. Toen heb ik daar een Nederlandse tekst op geschreven. En opeens dacht ik, oh ja, dat moet hierover gaan, denk ik. Ja, want dit is een onderwerp dat je aan het hart gaat? Nou, ik wil niet zeggen dat ik een taboe wil doorbreken, want dat is absoluut niet zo. Maar ik wil het wel misschien normaliseren door het te bespreken. Ja. Gewoon eens een keer in een tekst te gooien. Nou, tegenwoordig kan je het ook voor de klas bekijken. Hè? Je hebt het vast wel gehoord. Ik zag het wel langskomen, ja. Dus het is al enigszins genormaliseerd. Nou, 70% van de mannen kijkt het, dus zo raar is het ook weer niet. En ik denk dat de vrouwen er niet heel erg voor onderdoen. Nee, ik denk dat het allemaal een beetje hetzelfde is, eerlijk gezegd, ja. Deze wilde jij ook graag laten horen. Ben ik langs de school gelopen? dwingen. Hele andere koek. Trouwens ook de enige ballad op het album. Ja, het is het enige rustige liedje. Ja, waarom is dit nummer zo speciaal voor je? Dit is mijn lievelingsgedicht van Willem Wilmink. Ah. En dit is ook toevallig mijn lievelingsliedje. Mijn lievelings Italiaanse liedje. L'appuntamento heet dat. Ja, want de redacteur die jij gesproken hebt, Jeff... Mm-hmm. Die putte even, die deed een luikje open in zijn hoofd. Die dacht, hey, ik herken dit van de Italiaanse zangeres Vanoni. Ja. Ja, maar die is ietsje ouder dan jij, die redacteur. Dit is ver voor jouw tijd. Hoe kom je daar zo bij? Nou ja, dat weet ik eigenlijk ook niet meer hoe ik bij dit nummer ben gekomen. Maar ik luister wel veel, ja, dat heeft er wel mee te maken. Je kunt op Spotify zien wat je het meest luistert in een jaar. Ja. En bij mij kwam dat dit jaar als artiest Andrea Bocelli bovenaan te staan. Oh. En dat vond ik eigenlijk heel curieus, dat had ik niet verwacht. Maar het is toch gebeurd, ik luister dat vaak. En hij heeft dat nummer ook gespeeld, maar dat is niet de originele variant. En dat is eigenlijk een heel oud liedje, ik denk... dat het van het muziekfestival uit San Remo... dat het een keer gewonnen heeft daar, zoiets zal het zijn. Maar ben je erg dol op Italiaanse muziek? Ja. Ja. En ben je daarmee opgegroeid? Of? Nee, ik ben een beetje Italofiel geworden de laatste jaren. Ik weet niet wat het is. Want je hebt natuurlijk dat duet gedaan met Roxanne Hazes. Ja. En haar vader staat er bekend om dat hij veel nummers heeft vertaald... en op zijn eigen manier heeft gezongen uit Italiaans. Zeker. Ja, zeker. En dat komt natuurlijk weer uit een lange traditie... waar bijvoorbeeld Willy Alberti natuurlijk... In Amsterdam ook mee. En wat is dat dan dat je daarin vindt... wat je misschien niet in Nederlandse nummers vindt? Ja, dat weet ik ook niet. Volgens mij zit dat heel diep. Hm. Als je luistert naar Italiaanse muziek... daar komt nogal veel emotie bij kijken. Die schamen zich daar totaal niet voor. Ja. Niet geremd door Calvinisme. Ja, nee, dat is absoluut waar. Dus ja. En dat is iets wat jou inspireert. Dat trekt mij enorm aan, ja. Ik heb een hekel aan Calvinisme. Goed, dan jouw muziek als laatste. Laten we zeggen, valt niet bepaald in het leuke eraan. En niet echt in een genre te proppen. Of het nou pop, jazz of funk is. Het lijkt wel een soort mix van alles. Neem een nummer niet chic. Je gaat lekker op haar verdriet. Je voelt je beter als het slecht met haar gaat. Ja. Weg met het Calvinisme. Nou, zo. Alle openhartigheid. Alsjeblieft. Dit is wel. Dat is misschien wel de enige constante in jouw performance. In wat jij maakt. Is die toch wel licht ironische. Misschien moet ik het licht gewoon weghalen. Ironische toon. Ja. Of niet toon, ironische teksten zijn het. Nou ja, en soms baal ik daar bijna van. Omdat ik zou willen van. Oh, kan je dan nooit eens een keertje dat uitzetten? Maar dat zit diep in mij. Eigenlijk overal, ook als ik praat, heb ik dat vaak. Heb ik daar vaak last van. Maar het stoort je eigenlijk, die ironie? Nou, nee, eigenlijk niet. Ik zou niet zonder willen leven. Maar soms denk ik, ja, is het niet te veel? Of dan vraag ik me dat gewoon af. Is ook, dan zeggen ze dat is een manier om te dealen met het leven, hoor je. Om je achter te verschuilen. Ja, nou, dat zou heel goed kunnen. We hebben nog een minuut om je hele psyche hier bloot te leggen. Nou, kom maar door. Nee, is dit maar dit, je zegt nee, ik voel me daar goed bij. Dat is wat ik in het dagelijks leven ook doe. Je ziet het natuurlijk ook aan de naam van je dans- en showorkest. Ja. Ik weet nog de eerste keer dat ik van jou hoorde, dacht ik natuurlijk eerst even de eerste 10 seconden... hey, is dat echt een dans- en showorkest? Ja, daar hebben we best wel gelul mee gehad, ook in het begin dat we net begonnen met optreden. En er stonden gewoon een paar gasten op het podium. Nou, echt een klein beentje eigenlijk. Mensen hadden echt andere dingen verwacht. Ja. Maar nu... vooral na seizoen M, dat het elke dag keurig werd aangekondigd. En nu begrijpen mensen wel dat dit het is. Dat de ironie was. Maar is dat iets waar je afscheid van gaat nemen? Of blijft het gewoon toch Thijs Boontjes en dans- en showorkest? Nou, daar slaap ik nog een nachtje over. Dankjewel, Thijs. Vrijdag de presentatie van je eerste album Geen 18 meer in een uitverkochte Melkweg. En daarna toert hij door heel Nederland. Info op thijsboontjes.nl. Zijn er nog echte dans- en showorkesten in Nederland? Hè? Dat moet jij toch weten? Dat is wel een beetje jouw stil. Ik denk het wel eigenlijk, hoor. Ja, NPO Radio 1. Met elke dag de vragen bij het nieuws. Laten we maar meteen de belangrijkste vraag stellen. Waar gaat het hier over? Die vraag krijg ik vaak, maar we moeten ergens beginnen. Hoe gaan jullie te werk? De vragen. Hoe sta jij eigenlijk in de hele discussie? En de antwoorden. Ik wil het echt, echt, echt niet. Nou, dan is dat het antwoord. Leg dat eens uit als je wil. Jongen, wat een moeilijke vraag, zeg. En wat nu dan? Luister NPO Radio 1. Wie wil daar wat over zeggen? Het nieuws van alle kanten. Je hebt er vast wel eens over nagedacht. Je loopbaan een boost geven. Haal meer uit je carrière met een kort programma bij Rotterdam School of Management, Erasmus University.